ہے کوچ عشرہ رحمت کی ان قریب اب آ بب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب کرم سے عشرہ رحمت کو پا لیا کو پا لیا ہم نے تو بخش عشرہ رحمت کا واسطہ یا رب تو بخش عشرہ رحمت کا واسطہ یا رب تو بخش عشرہ رحمت کا واسطہ یا رب ہے کوچ عشرہ رحمت کی قریب اب آ عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب کریم عشرہ رحمت دیا کرم سے اب کریم عشرہ رحمت دیا کرم سے اب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب عذاب دور عذاب دور ہو رحمت سے قدر کا. اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی مولا, گر تو ناراض ہوا, گر تو ناراض ہوا مولا میری ہلاکت ہوگی. ہائے ہائے میں نعرے جہنم میں جھلوں گا یار, عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عشر رحمت کا واسطہ مولا, عشر رحمت کی آخری شب کا واسطہ مولا, معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. معاف کر دے, معاف کر دے اور صدا کے لیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت, میری ہلاکت, ہمارا قبر میں کیا بنے گا, ہمارا حشر میں کیا بنے گا. قریب اپنے کرم کا صدقہ, بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, تو اور گدا سے حساب لینا, گدا بھی کوئی حساب لے. بولا جو دن گزرے سو گزرے, معاف کر دے اور عشر رحمت کو ہم سے راضی کر کے رخصت کر. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گر تو ماہ رمضان کا واسطہ معاف کر. ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری مغفرت بخشے وہ ہمیں شامل فرما دے مولا کی رحمت سے ہمیں قبول فرما لے ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں محروم نہ رکھنا نا صحفا ہوں گا رضا یا رب معاف کر دینا صحفا